Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Najpierw awaryjne lądowanie, później eksplozja polskiego śmigłowca we Włoszech. Na pokładzie było 5 osób, w porę się ewakuowali. Ustawa zezwalająca na dostęp do medycznej marihuany trafia do Senatu. Za przepisami ponad podziałami, choć z kilkoma wyjątkami zagłosowali posłowie. W tym serwisie Trójki także o załamaniu pogody w Niemczech. Teraz nawałnice spodziewane są w Polsce. Na razie nie znamy przyczyn awarii polskiego śmigłowca wojskowego we Włoszech. Maszyna lądowała awaryjnie podczas ćwiczeń. Chwilę później eksplodowała. Z najnowszych informacji wynika, że na pokładzie oprócz pilota było dwóch żołnierzy polskich i dwóch francuskich. Nikomu nic się nie stało, informuje rzecznik dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Szczepan Głuszczak. W trakcie jednego z epizodów ćwiczeń nasz śmigłowiec musiał awaryjnie lądować. Pilot postąpił zgodnie z obowiązującymi procedurami. Bezpiecznie wylądował, posadził maszynę. Załoga opuściła pokład, nikomu nic się nie stało, wszyscy są cali zdrowi. Helikopter wystartował z lotniska w Istrano koło Trevisto. Do awarii doszło po kilkunastu kilometrach lotu. Marihuana ma być importowana z zagranicy. Preparaty lecznicze będą przygotowywane w polskich aptekach i będą wydawane chorym tylko na receptę. To zakłada ustawa przyjęta przez Sejm, dopuszczająca leczenie marihuaną medyczną. Teraz przepisy trafią do Senatu, później na biurko prezydenta. Dorota Gudaniec, matka chorego dziecka, uważa, że doszło do przełomu. Tak naprawdę ta ustawa dotyczy nas wszystkich, jeszcze zdrowych i tych, którzy już chorują. Marihuana nie jest panaceum na wszystko, ale pozwala godnie żyć w cierpieniu i pozwala godnie umierać. Poseł niezrzeszony Piotr Liroy Marzec i posłanka PO Alicja Chybicka nie rezygnują z przekonywania do krajowej uprawy konopi. Bardzo proszę jeszcze raz, abyśmy siedli po raz kolejny nad pomysłem uprawy narodowej. Jest to konieczność. Trzeba będzie rozpocząć pracę nad tym, aby ta dostępność była jeszcze łatwiejsza, ale i tak postęp jest duży. Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że za kilka tygodni pacjenci będą mogli skorzystać z ustawy. Najważniejsze jest to nie skąd ta substancja trafi do pacjenta, tylko żeby trafiła w ogóle i później dalej zobaczymy. Ustawą zajmie się teraz Senat. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz o walce z czasem, walce o zdrowie i życie 10-letniego Pawła z Żarek w Śląskim. Chłopiec ma rzadki nowotwór mózgu. Przeszedł już operację, ale guz nie został w całości usunięte i ciągle się powiększa. Lekarze mówią, że operacja musi być wykonana w ciągu najbliższych kilku tygodni. Szansą dla Pawła jest zabieg w Niemczech, ale jest bardzo drogi. To około 200 tysięcy złotych, mówi mama chłopca, pani Agnieszka. W Niemczech mamy lekarza, który nam powiedział, że jest w stanie to usunąć w całości. W Polsce mogą spróbować to usunąć w całości, ale taka próba już była jedna. Paweł był otwierany, miał otwieraną całą czaszkę. A w Niemczech nam proponują operację endoskopową. Paweł jest podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba. O tym, jak można mu pomóc, można się dowiedzieć także na stronach internetowych Polskiego Radia. Gwałtowne załamanie pogody na północy Niemiec. W wyniku burzy zginął 50-letni mężczyzna, ranna została jego żona. Przez Hamburg przeszło tornado, zrywało dachy, wyrywało drzewa, przewracało wiaty przystankowe. Zerwana sieć trakcyjna i leżące na torach konary w wielu miejscach zablokowały ruch. Odwołano połączenia kolejowe w całych północnych Niemczech. Wstrzymano ruch dalekobieżnych pociągów na niektórych liniach. Czasowo wstrzymano ruch lotniczy w Berlinie i Hamburgu. Pogorszenia pogody trzeba spodziewać się dziś i jutro. Także w Polsce, prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Najpoważniejsze, bo drugiego stopnia wydano dla Dolnego Śląska. Francuzi cierpią z kolei z powodu niemiłosiernych upałów. W ponad 50 departamentach obowiązuje stan podwyższonego alarmu pogodowego. Według meteorologów to najbardziej upalny czerwiec od zakończenia II wojny światowej. Na lotnisku Orly pod Paryżem zanotowano 37 stopni Celsjusza w cieniu. W słońcu słupek rtęci przekracza 40 stopni. W 30 departamentach zanieczyszczenie powietrza przekroczyło normy. Po Paryżu i po najbliższych regionach bezpośrednio przylegających do stolicy mogą się poruszać pojazdy tylko takie, które mają na szybach naklejki świadczące, że w najmniejszym stopniu wydalają trujące gazy. Inne muszą pozostać w garażu. Obniżono ceny biletów komunikacji miejskiej. Rowery wypożyczane są za darmo. W Paryżu osobom bezdomnym rozdawane są butelki z wodą mineralną. Szczególną troską wolontariusze z organizacji charytatywnych i humanitarnych otaczają samotne osoby w starszym wieku. Oblężone są stołeczne fontanny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Michał Olszański. Witam Państwa. Był taki mądry trener kiedyś, który mówił, dopóki piłka w grze, panowie, gramy. No, zobaczymy, czy ta dewiza dzisiaj będzie miała miejsce w Kielcach. Ważne, że bramka z karnego Dawida Kownackiego w meczu ze Szwedami spowodowała, że mecz Polska-Anglia nie jest meczem o pietruszkę. Jeżeli nasi młodzi piłkarze wygrają 2-0, a Słowacy zremisują ze Szwedami, Polska zagra w półfinale Mistrzostw Europy. Trener Marcin Dorna ma plan na dzisiejszy mecz. Jesteśmy świadomi siły przeciwnika, ale ciągle zajmujemy się w większości czasu grą swojego zespołu. Planujemy zniwelować atuty przeciwnika, pokazać te deficyty, które w grze każdego zespołu znaleźć można i przeciwstawić się drużynie, która oczywiście jest bardzo mocna. Obrońca Paweł Dawidowicz stawia sprawę po męsku. Myślę, że musimy zagrać odważnie. Po prostu jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, co mają robić. Musimy wygrać. Po prostu musimy się skupić, by wyjść odpowiednio nastawieni i cofnąć ich do defensywy. Wydaje się, że chłopcy wiedzą, o co chodzi. Popatrzymy. 20:45 początek. Kamerun zremisował z Australią 1-1. To była druga kolejka Pucharu Konfederacji rozgrywanego w Rosji. Do przerwy Kameruńczycy prowadzili po golu Andre Franka Zambo, ale w 60 minucie Mark Maligan wykorzystał rzut karny i do końca zostało 1-1. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali hiszpański debel Roberto Batista Agut i David Ferrer 6-1, 6-4. W półfinale turnieju w Hale na trawie Kubot i Melo zmierzą się z Francuzem Fabricem Martinem i Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem. Z sukcesu cieszy się także inny z naszych eksportowych deblistów. Marcin Matkowski i Marin Cilic awansowali do półfinału turnieju ATP w Londynie. Polak i Chorwat pokonali w ćwierćfinale Nowozelandczyka Daniela i Brazylijczyka Demolinera 7-6, 1-6 i 10-8 w decydującym tiebreaku. Marta Jaskulska i Adam Kuś, najlepszymi juniorami w kolarstwie szosowym. Oboje wygrali dziś wyścig ze startu wspólnego. Juniorki rywalizowały na dystansie 82 km, juniorzy nieco dłużej, 143 km. Oby to nie była poważna kontuzja, Anita Włodarczyk nie wystartuje w drużynowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, a te już w piątek rozpoczną się we Francji. Liderkę światowych list wyeliminowały ze startu problemy zdrowotne, ale nie podano żadnych szczegółów. Reprezentanci Polski będą rywalizowali z przedstawicielami 10 innych narodów. Mecz Polska-Anglia o 20:45, jak to brzmi, Polska-Anglia, ale no. To jest mecz reprezentacji do lat 21. No wiesz, przedsionek, to już są chłopcy, którzy mogą grać w najlepszych drużynach świata. Jest, albo mogą, albo nie mogą. Jest pytanie. Ja chciałem zapytać, czy ten mecz wynik 2-0. Musi być 2-0, czy co najmniej 2-0, czy różnicą dwóch bramek, bo mówi się o 2-0, nikt nie mówi, czy to musi być konkretnie 2-0. Chodzi o to, żeby było co najmniej 2-0, dlatego że w sytuacji, kiedy wygramy 2-0, a tam będzie remis, trzy zespoły będą miały po 4 punkty. Polska, Anglia i Słowacja. I w tej sytuacji robi się małą tabelę. Tam były wyniki po 2-1. Jeżeli Polska wygra 2-0, to w tej małej tabeli, mając 4 punkty, będzie miała lepszy stosunek bramek i w tym momencie zajmuje pierwsze miejsce. Żeby oni nam nie strzelili, tak? I ważne, żebyśmy my co najmniej dwie bramki. Czyli 7-0 też by było dobrze. No tak, albo 7-4 na przykład. To wtedy masz i tak te bramki, które są lepsze, no. Ale wiesz, ja cały czas mówię, to jak ja patrzyłem, ty widziałeś któryś z meczów naszych reprezentacji? No, widziałem. Ze Słowacją czy ze Szwecją? Widziałem. No więc co byś powiedział o tej drużynie? No, właśnie widziałem. Aha. Trójka. Program trzeci. Statystycznie łatwiej strzelić 7-0 niż 7-4, prawda? Tak, to prawda. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i z przelotnymi opadami deszczu i burze także są spodziewane tej nocy i wieczorem. Burzowo, bardzo burzowo w Niemczech. Tam są już ofiary śmiertelne, jeśli chodzi o burze, potężne skupiska i te burze teraz przesuwają się na wschód. Jedna jest już tak nad Karkonoszami mniej więcej, na Kotlinę Kłodzką się kieruje. Czy te z Niemiec dojdą do nas? No nie wiadomo. No, synoptycy zapowiadają, że może się zdarzyć, że i burze u nas w nocy się pojawią i wtedy wiatr w porywach do 70 km na godzinę, miejscami na zachodzie nawet do 90 się może taki wiatr zdarzyć. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i z przelotnymi opadami deszczu i wciąż burze możliwe, bo różnica temperatury między północą a południem będzie duża. Na wybrzeżu będziemy mieli 19-21 stopni, a na południu do 30. W burzach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Miałam nadzieję, że usłyszę ten wierszyk

This is what you'll get when you mess with us. Kiedy widziałam ich ostatni raz grających na żywo, to było w Berlinie na zakończenie zeszłorocznych wakacji, to właśnie Karma Police kończyło ten koncert, długi koncert, a wszyscy rozchodzili się śpiewając I Lost Myself. No, ci, którzy połączyli wszystkich pogubionych na całym świecie, zespół Radiohead i płyta OK Computer obchodząca 20 urodziny, a od jutra już oficjalnie w tej specjalnej wersji wydanej z okazji 20 urodzin z niepublikowanymi nagraniami i wieloma innymi smaczkami. Tak więc nie mogliśmy zacząć inaczej. To jeszcze jeden utwór wygrzebany z lochu. As if to say, as if to say, he doesn't like chocolate, he's all around. Nagranie oczywiście z debiutanckiej płyty Block Party. Silent Alarm to był tytuł tego albumu. Jedynego, który, niestety jedynego, który udał się temu zespołowi, Helikopter z tej płyty. Kiedy zagrali pierwszy koncert na Openerze, to trzeba było naprawiać podłogę, bo publiczność się połamała. Porywają swoją publiczność Royal Blood i ich druga płyta How Did We Get So Dark, i z tej płyty nagranie Look Like You Know. Podłogę udało się oczywiście naprawić, więc dalej festiwal przebiegał bez zakłóceń. Aha, Royal Blood to zawsze warto sobie sprawdzić, na przykład w internecie, bo to jest szałowa sytuacja ograniczania środków. W tym zespole nie było gitary elektrycznej, to był bas. A teraz już nasz singiel tygodnia, Bluszcz, czyli to jest nazwa duetu, Paragwaj, tytuł utworu. braterski duet z Wrocławia, nazywają się Bluszcz. Materiał na swoją debiutancką płytę już mają. Na razie ujawnili drugi singiel, wczoraj premiera, a dzisiaj już po raz kolejny słuchamy Paragbaju. Tymczasem debiutanci, którzy debiut już wydali, czyli Ewa Sadowska, Szymon Lechowicz jako Soria Moria. Kształty chmur, sezon, nie potrzeba prób, samo się uda. Soria Moria, nagranie Sezon z ich debiutanckiej płyty. To otwieram płytę ludzi, którzy debiutantami nie są. Nazywają się The Black Angels. Czasami potrafią zagrać też tak, niekoniecznie zawsze muszą grać bardzo szybko i bardzo głośno. The Death Angels ze swojej najnowszej płyty Death March. The Black Angels, Death March. Widzę, że dzisiaj jest dzień, w którym wszystko mi się przestawia, wyrazy zmieniają miejsce. Dobrze, będę walczyła z tym. Teraz zespół, który nazywa się Goat. Goat z najnowszej płyty opublikowanej przez ten skandynawski zespół, czego nie słychać w muzyce, ale zespół dostarczający wiele emocji na koncertach, gdyby ktoś miał okazję, zawsze warto. Tymczasem to nagranie było doskonałym wprowadzeniem do naszej płyty tygodnia. Otwieramy ponownie album I'm Fine, Kari, Jungle Boy. Jungle Boy z najnowszej płyty Kari, I'm Fine, nagranie, którego posłuchaliśmy, i jednocześnie już wchodzimy do świata utworu Reason. Wcześniej pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby album wygrać na własność. O tym, że Kari spędziła dużo czasu za granicą i właściwie mieszka poza Polską, już mówiłam. Do współpracy przy płycie zaprosiła także brytyjskich muzyków i producentów. Kto potrafi wskazać, jakie miejsce na brytyjskiej mapie jest teraz jej domem? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a Reason już gra. Feeding on the air. Bardzo mi się podobają w tym nagraniu, zwłaszcza te momenty, w których syntezatory przejmują rolę prowadzącą. Reason z najnowszej płyty Carrie, płyty tygodnia w programie alternatywnym, której machamy już na do widzenia, witając Agnieszkę Obszańską. Sponsorem dzisiejszego programu jest literka S, jak survival. Teren. Kultura. Survival, czyli przegląd sztuki w przestrzeni publicznej, który już po raz 15 we Wrocławiu będzie nas raczył pracami artystów i wystawą, na której połączą się obiekty, performensy, wideo, instalacje dźwiękowe i to jeszcze nie wszystko. Dość, że Survival lubi eksperymentować z przestrzenią, a tegoroczna edycja, która rozpoczyna się już w piątek, powiedzie nas prosto do audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ruszajmy! W tym roku udało nam się wreszcie zrealizować taką ideę, z którą nosiliśmy się już od kilku lat, żeby zaistnieć w słynnym, w niektórych kręgach przynajmniej, Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest taki budynek, który pochodzi dokładnie z 1971 roku. Został zaprojektowany przez Mariana i Krystynę Barskich. No i uchodzi za jeden z najciekawszych przykładów architektury powojennego modernizmu. Mówi Michał Bieniek. Jest to naprawdę niezwykła przestrzeń, ale muszę przyznać z perspektywy kuratora, że stanowi ogromne wyzwanie, ponieważ jest totalnie niewystawiennicza. Więc zmierzenie się z tego rodzaju budynkiem było naprawdę jednym z najciekawszych wyzwań w mojej survivalowej karierze, ale sądzę, że efekt jest ciekawy. A skąd taki wybór? Jest kilka powodów. Po pierwsze, to jest rzeczywiście budynek niezwykły na mapie Wrocławia, który z jednej strony jest uznawany od pewnego czasu za właśnie niezwykły przykład tej architektury modernizmu, która jest wciąż kontrowersyjna. Z drugiej strony ten budynek znajduje się w samym centrum Wrocławia, bo on jest zlokalizowany przy ulicy Joliot-Curie, zaraz przy Moście Pokoju, w okolicy Muzeum Narodowego, w okolicy Urzędu Wojewódzkiego, więc jest to ścisłe centrum, a od wielu, wielu lat tak naprawdę jest nieczynny i nic się w nim nie dzieje. Z kolei on też popada troszeczkę i w zapomnienie, i ta tkanka niestety samego budynku niszczeje, więc postanowiliśmy za pomocą survivalu przypomnieć o jego istnieniu. Poza tym też ciekawy jest fakt, że ten budynek jest najmłodszym zabytkiem w Polsce. Poruszamy się zatem w tej wybuchowej, intrygującej przestrzeni i angażujemy zmysły. Wiele zmysłów. Idea survivalu polega na tym, że to są przede wszystkim realizacje site-specific, które rzeczywiście są dopasowane do przestrzeni, które wynikają z przestrzeni, które są z nią na wielu poziomach, zarówno formalnie, jak i na poziomie wymowy po prostu skorelowane. I tutaj oczywiście jak co roku do głosu dochodzą prace bardzo różnorodne, bo to są zarówno realizacje wideo, jak i szeroko pojęte realizacje multimedialne. Oczywiście wykorzystujemy również zastane elementy, które stają się częściami szerszych realizacji artystycznych, jak w przypadku Moniki Koniecznej, w przypadku Joanny Janiak, która w ogóle odnosi się do tematu chemii czy chemicznego eksperymentu. Sam budynek, co więcej, stał się też takim swoistym płótnem, na którym pracują artyści. Tutaj wspomnę tylko chociażby o projekcie kuratorskim Fundacji Jednostka Architektury, który postanowił fragmentarycznie, co prawda, ale przywrócić świetność temu budynkowi i efektem tego jest odtworzenie m.in. oryginalnej rabaty kwiatowej zaprojektowanej przez Barskich na zewnątrz budynku, ale też odczyszczenie fragmentu elewacji oraz świetny neon Jest Chemia, który znajdzie się na dachu budynku audytorium. Więc pracujemy jak zwykle na wielu polach i posługujemy się wieloma strategiami. I nie zapominajmy o dźwięku. Ja jestem wielkim fanem sceny dźwiękowej survivalu od wielu lat. To jej kształt od wielu lat odpowiedzialny jest Daniel Brożek. Ja przyznam szczerze, że nie wszystko zawsze rozumiem od początku, ale za każdym razem efekt ostatecznie jest dla mnie fascynujący, intrygujący i piękny. W tym roku scena dźwiękowa zagości w wielu miejscach w budynku audytorium. Tutaj można by długo opowiadać, natomiast ja dzisiaj właśnie jadąc do radia wyszedłem z piwnicy. Piwnicy budynku Audytorium Chemii, o której w ogóle istnieniu nie wiedziałem, i tam pracuje dwójka artystów, Alicja Patanowska i Beniamin Głuszek, i efekt jest oszałamiający, ponieważ stworzyli coś niewiarygodnego. Stworzyli rodzaj scenografii połączonej z dźwiękiem, ale też wykorzystującej w sposób absolutnie perfekcyjny, specyficzny, opresyjny charakter tego niewielkiego miejsca. Samo wejście tam jest już ogromną przygodą, także naprawdę zachęcam, żeby zapuścić się w tę niezwykłą, właśnie taką zapomnianą, w ogóle jakby nieistniejącą w szerszej świadomości przestrzeń i pobyć tam chwilę. No jest to przygoda jak z filmu. Warto pojawić się we Wrocławiu i poeksplorować przestrzenie Wydziału Chemii wraz z survivalem. Przegląd sztuki survival już od najbliższego piątku, a poszczegóły odsyłam na stronę www.survival.art.pl. Zapraszam. To na zakończenie tej godziny zajrzyjmy raz jeszcze na OK Computer 20 lat później. Wcześniej nie wydawane na płycie nagranie Man of War.